राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 11 सितंबर 1999 साया लगभग 4 बजे नोखा मंडी राजस्थान राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण आपका परम कल्याण हो जाए ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले दुर्व्यसन है दुराचार है दुर्गुण है व्यसन है इनका त्याग करना चाहिए। जैसे खेती करने वाले पहले जो विजातीय वृक्ष है उनको उखाड़ते हैं, बूटा निकालते हैं, जमीन को साफ करते हैं, तब उस खेती होती है। पहले जनमेजर शूर करते हैं अशूर करते हैं तब वो साफ होती है जमीन। इस तरह से आप लोग खराब आचरण करते रहो, जागरूक राग द्वेष करते रहो, आपका कल्याण नहीं होगा, बहुत देर लगेगी। अगर आप लोग कृपा करके दुर्गुण दुर्वसन हटा दो, राग द्वेष हटा दो, काम क्रोध हटा दो, इनको दूर कर दो तो आपकी उन्नति बहुत जल्दी हो गई। इस वास्ते बुरे बुरे व्यसनों का त्याग सबसे पहले करना चाहिए। खेत कैसे होगा बढ़िया, ये आवश्यक वस्तु है। कर्म से कम आपको निर्मल बनाना चाहिए ना, निर्दोष बनाना चाहिए, निर्बल बनाना चाहिए, अपने को निर्बल तो निर्दोष नहीं बनाओगे तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। इस वास्ते सबसे पहले एक अंदर जल दो के सिवाय और मत रखो आप, और इस एक परमात्मा के सिवन से मत मानो, बहुत लाभ होगा तो बहुत लाभ, परंतु बात सुनते नहीं, हम कहते हैं उस तक ध्यान देते नहीं। दुर्गुण दुरासरों का त्याग करो, आप अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, इसे आप जी सकते खूब मौज से। ये पेप्सी आदि अत्यधिक वैष्णों की जरूरत नहीं है, पाना की जरूरत नहीं है, खराब खराब चीजें सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप सुनते नहीं। हमारे को दुख होता है, आप अच्छे जीवन को लेकर मनुष्य बने हो और खराब खराब चीजें सेवन करते हो, जिनमें व्यसन हो जाता है, फिर आप सोच सकते नहीं। बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग चरस चाय कोकोनट आदि के इसके बिना आप रह नहीं सकते। काया लागो काट काट ला काट काट इसको शुद्ध करो, बिना सिगली बिना सुधरे नहीं। नरपट हो निराट विज्ञान भागीर थी, गंगा जी में स्नान करो, सत्संग में स्नान करो, निर्मल हो जाओ भाइयों बहनों। प्रार्थना है आप लोगों से, आप इतना कर्म जो करते हो, सत्संग में आए हो, तो कम से कम दुर्गुण दुर्व्यसनों का त्याग करो, आपको बहुत लाभ होगा। ये निश्चय समझो कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ। धोखादार क्या ठगूंगा बताओ, आप क्या निहाल कर दोगे हमारे को, मेरे दुख होता है। आप सत्संग करते हो और दुर्व्यसनों का भी सेवन करते हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश पाखंड, आपस में सत्संगियों से प्रेम नहीं कर सकते, उनके साथ ही बैर करते हो, विरोध करते हो, कैसे भला होगा आपका। कम से कम दुर्गुण रसों को त्याग करो, खान पान शुद्ध करो, अपनी दिनचर्या संभालो, किसी से भी राग, किसी से भी द्वेष, किसी से बैर, किसी से विरोध जो है, ये बहुत पतन करने वाली चीज है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भुवन गुहार, आप अपना भुवन नहीं बुहाते, अपने ठीक तरह से अपने शरीर को शुद्ध नहीं बनाते, तो कल्याण कैसे हुआ। इस वास्ते सबसे पहले खास जरूरत है, खास जरूरत शुद्ध अंदर शुद्ध जल, इन दो से जी सकते हो आप अच्छी तरह से, बड़ी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, खर्चा कम होगा, आपके लाभ होगा। और ये दुर्गुण रसों को सेवन कर रहे हो और इस एक भगवान का रखो, परमा में बह जाते हो, परमा में बह करके कितने कितने कष्ट सहते हो। अगर इसे कष्ट परमात्मा के लिए आ जाए, धन के लिए, कामना की पूर्ति के लिए, देवताओं के लिए जो आप कष्ट सहते हो, ये कष्ट अगर परमात्मा के लिए ऐसा हो तो निहाल हो जाओ, परंतु ये करते नहीं, मानेंगे नहीं, ऊंधी ऊंधी बातें मानेंगे, उल्टी उल्टी बातें मानेंगे, निरर्थक खर्चा कर दे, ब्याह आदि में निरर्थक खर्चा, देश दरिद्र होता है, देश का बड़ा भारी अहित होता है, नुकसान होता है, उन नुकसान को आप करते हो, बहुत बड़ी भारी नुकसान की बात है, बड़ी पतन की बात है। अपना आचरण सुधारो भाइयों बहनों, निर्मल हो जाओ। आपसे प्रार्थना है, अब थोड़ा ही दिन रहा है, मैं आपको ज्यादा दिन तकलीफ नहीं दूंगा, थोड़ा ही दिन है, अब थोड़े दिन हम खत्म हो जाएंगे, कृपा करके एक दूसरों का भाई त्याग करो, अब जीवन को सुधारो। आप अन्न जल शुद्ध सेवन करो तो क्या बाधा लगती है आपके, आपका क्या नुकसान होता है। निर्मल जीवन बनाओ अपना, शुद्ध जल शुद्ध अन्न, बस निरंतर खर्चा करो, दुख पाओ, खर्चा ठीक बात पैदा नहीं होती तो झूठ कपट करो, जल शादी करो, बेईमानी करो, विश्वासघात करो, तो पाप करो ही क्यों आप। अपना जीवन खर्चीला मत बनाओ, सादा जीवन, सीधा सीधा, और भगवान में प्रेम करो, इस एक भगवान का, परमात्मा का रखो। अच्छी बात सुनते नहीं आप, समझते नहीं, ध्यान देते नहीं। हम आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अब थोड़ा दिन आपको तकलीफ देंगे और नहीं देंगे। कृपा करो कृपानाथ, झूठा व्यसन, बुरी बुरी चीजों का सेवन, ये अंडा है, मछली है, मांस है, मदिरा है, इनका पीना छोड़ दो। नई नई दुकानें हो रही है गांव गांव में, नई दुकानें हो रही है मदिरा की। महापाप है, पास उग्र पाप, उग्र पाप बड़ा भारी भयंकर पाप, गो हत्या से बड़ा, गो हत्या से बड़ा पाप है, बड़ा मर्यापान, आप छोड़ते नहीं, उनके बिना जी सकते हो मोह से आनंद से, उस मजा का त्याग करो, अपने अपने गांव में से मजा की दुकान उठाओ, आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। लोग मुफ्त में पापी बन करके, दुराचारी बन करके नरकों में जा रहे हैं, महापाप है, महापाप शाद महापाप, मद्यपान मद्या पीना, गुरु पत्नी गमन, गुरु पत्नी माँ से भी विशेष आदरणीय होती है, तो महापातक है, और सोना चांदी रतन इनकी चोरी महान पाप है, बड़ा ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण का नुकसान, ब्राह्मण के धन का नुकसान, उसकी इज्जत का नुकसान, ब्राह्मण के कुल का नुकसान, ये महापातक है। और इन चार महापातकों के कोई पातक का संग करे 3 वर्ष तो वो बेहतर नहीं करे तो दंड उसको वही होगा। ये पास पंचोग्र पापा भागवत के माध्यम आता रहता है, ये युग्र पापों से बचो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, आपका बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा, नुकसान से आप बच जाओगे, नरकों से बच जाओगे, नहीं तो सुन लो बातें सुन लो, करते वही वही, हाथी का स्नान है, हाथी से स्नान कराया जाए, स्नान के बाद में धूल को देकर फिर उतारे हो, सब धूल हो जाता है, सब सुबह ऐसे आप हाथी का स्नान करते हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दम पाखंड द्वेष आदि का त्याग करो, कृपा संगो कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, दुर्गुणों का त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग करो, सत्संगों के साथ में द्वेष करना छोड़ नहीं सकते आप, आप क्या करोगे, कैसे उन्नति होगी, बिना कारण बैर करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तुम्हें क्या मतलब है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपन मुहार अपना राग देश दूर करो, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, पाप करते हैं, जमाश करते हैं, छोड़ो उनको, उनकी तरफ देखो ही मत, आप अपना कल्याण करो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, इस बार से आप लोगों से कहना है दुर्दुर्दशा को त्याग करो, अन्याय का त्याग करो, पाप मत करो, अभी ठगी करते हो, धोखा देते हो, अरे स्वार्थ में इतने बंध गए, होश नहीं होता है आपको, होश हजारों लाखों रुपये कमाने वाले भी जूही मुफ्त में चोज मिल जाए दुकान हो, बड़ा भारी आश्चर्य आता है हमें आपकी ये बातें देख देख कर, बहुत इज्जत हुआ, भोजन करो तो मुफ्त में मिल जाए ठीक, रुपये 2 रुपये मिल जाए तो ठीक, वही ज्यादा अपने कहूँ सज्जनों, वो कब दिन होगा जिस दिन आपके मन में ग्लानी होगी कि दूसरा का हक कपड़े नहीं आवे, दूसरा का कराने में चतुराई बुद्धिमानी श्रेष्ठता समझ रखी है, व्यापार करते हुए पर झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये करके नरक रहेगा, ये धन तो होगा बैंकों में जमा, पॉकेटों में जमा, अलमारियों में जमा होगा, बड़े बड़े पक्षों में जमा होगा, और पाप आपके अंतकरण में जमा होगा, धन कमाने के लिए जो आपने पाप किए है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, दुराचार किया है, ठगी करी है, धोखाबाजी करी है, उसका पाप आपके भीतर अंतकरण में जमा होगा, वो खोटी एक पीछे नहीं रहेगा, सबका सब आपको साथ चलेगा और भयंकर नरक भोगना पड़ेगा, और पैसों में से एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, एक माध्या भाई खाएंगे, अब कब आएगा नहीं, ये होश है नहीं, ये विचार करो। अन्याय से दूसरों का करे भाई, दूसरों का हक, दूसरों का हक खाने से ही बस बुद्धिमानी विशेष होता। सज्जनों ये काम अच्छा नहीं, आपके लिए भयंकर नरक देने वाला है। अपनी कमाई से अपना शब्द निर्मल से अपना निर्वाह करना है। देखो मैं दूसरों की तरफ बड़े भारी पत्र में जा रहे हैं भाई, अच्छे कामों से विमुख हो रहे हैं और पत्र में जा रहे हैं। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, खराब विषय छोड़ो, शुद्ध अंदर जाओ, शुद्ध अंदर शुद्ध जोड़े बस, इसे जी सकते हो खूब अच्छे से, निरोग ज्यादा रहोगे, रोगी नहीं होंगे, जल्दी मरोगे नहीं, उम्र ज्यादा बढ़ेगी, जो जो विषय सेवन करोगे तो जल्दी मरोगे। अब क्या बताओ, लोग और परलोक दोनों नष्ट हो गए आपके, आप कृपा करके पापों का भय त्याग करो, ईर्ष्या का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो, भेद मत रखो, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। लोग डरते हैं, आप सत्संग करने वाले आदमियों से लोग डरते हैं, इतने भयंकर आप हो, ऐसा आते हो कल्याण कैसे होगा। सत्संग करने वाले भाई बहनों से लोग डरते हैं, लोगों की निंदा करते हो, तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, अच्छा होते हो भगवान मिलेंगे, नरक मिलेंगे नरक। इस वास्ते अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। संत हुए बड़े बड़े अच्छे अच्छे, दादू जी महाराज थे, वो जा रहे थे तो एक गंदा नाला बीच में आया, गंदा नाला, तो उस पर कैसे जावे, तो एक सज्जन महाराज लंबा पड़ गया, हमारे ऊपर जाओ, लंबा पड़ गया, लंबा ऊपर आप चले जाओ, वो भी मनुष्य महाराज को तकलीफ ना हो, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए गंदे नारायण में लंबा पड़ गया, ऊपर चले जाओ। एक ने हड्डी रख दी भीतर, हड्डी गंदी गंदगी में पैर रखना पड़ रहे, दो तीन हड्डियां रखती, तो पता नहीं लोगों को, वे पग लग कर गए, उसका कल्याण हो गया, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख नहीं पहुंचे, आपके जीवन से सुख पहुंचे, हरे को आराम पहुंचे। तो आपने सत्संग किया, सत्संग क्या किया, आपके भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, दंभ है, दिखावटी बना ज्यादा है, तो आपने सत्संग क्या किया। बहनों माताओं भाइयों सज्जनों, अपना दुराचार दूर करो, आप जियो भी सुख से, मरो भी सुख से, आगे जाओ भी सुख से, नहीं तो भयंकर होगा, दुख से मरोगे, मृत्यु समय में बड़ा भारी भयंकर दुख होगा। सदगुण सदाचार किया, शब्द सुख पहुंचे है, तो सबके लिए अहित करो, आप किसी का अहित न हो, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सावधान रहो, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपकी इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, भगवान की इज्जत होगी, संत महात्माओं की विवाह होगी, आपको बड़ा भारी लाभ होगा। नहीं जानोगे, नहीं मानोगे तो भाई दुख पाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, हम लोगों के मन में दुख होगा, क्या करें हम, क्या करें, आप मानते ही नहीं, फिर विष्णु का त्याग कर दो तो क्या बाधा लगे आपकी। ऐसा दुर्व्यसनों का त्याग करके निर्मल जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, कितना लाभ होगा। जिसमें जोरों से लग रहे हैं पाप करने में, अन्याय करने में, अत्याचार करने में, दुराचार करने में, सुधार कब करोगे? कौन से दिन के लिए बाकी रखा है? ये उद्धार करने का मौका कहाँ मिलेगा? सत्संग की बात आप मानते नहीं, ऐसी बात मानते नहीं, दुर्गुण सुराचारों में बुरे उत्साह से लगे हैं। सच्चे देर से भगवान में लग जाओ, एक भगवान को इष्ट मानो, निहाल जाओ, निहाल। मौका है भाई, मौका है। समय चूक फिर का पछताने, का वर्षा जब कृषि सूखाने, खेत सूख जाने पर वर्षा से क्या हो, तो चिमटा ही खराब हो जाए। अभी चेत करो, कृपा करो, चेत करो, होश लाओ, सजनो कृपा करो। आप कहीं अपना मानेंगे, आपका अपना भारी उपकार मानेंगे, आपकी अब कृपा मानेंगे। अब वैष्णव का त्याग कर दो, मदिरा का त्याग कर दो, परस्त्री का त्याग कर दो, चोरी का त्याग कर दो, दूसरा हक अपने घर नहीं आवे, खाने पीने में देखो दूसरा हक नहीं आवे, तो दूसरा खाने में आपकी बुद्धिमानी है, किसी तरह से दूसरे को मोस करके रोष करके खा लिया, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। और पड़ा हक नहीं रहेगा भाई, अब से ठीक तरह से। एक जगह सत्संग हो रहा था, वे मैं संत बोले कि भाई दूसरे का हक नहीं हो, ऐसा काम करने वाला कोई है? तो राजा के प्रश्न हुआ कि भिक्षा मिल जाए तो हम भिक्षा खा लें, शुद्ध करो। तो संतों ने एक माई का नाम बताया, ये माई है अपने ऊन लेकर ऊन सूखा बिखर करके काट करके उनसे अपना निर्वाह करती है और परे अक से सावधान रहती है, धन नहीं है उसके पास में, ऐसी शुद्ध थी। राजा ने कहा कि ऐसा शुद्ध मिले तो हम भिक्षा ले लेंगे। तो साधा साधन भिक्षारी बन करके राजा गए मांगने के लिए, माता जी कुछ खाने को मिल जाए, तो वो रोटी लेकर पहुंचे कि माँ ये बताओ ये शुद्ध है ना, निर्मल है? बेटा एक गर्मी हुई है, कल बारात थी, बारात वो बारात जा रही थी और घर में हमारे प्रकाश था नहीं, बारात के प्रकाश में ऊन साफ करी है, इतना इतने पाप आया बेटे, इतना पराया हक आ गया है, और शुद्ध और शब्द रहे शुद्ध है। दूसरे का प्रकाश लेकर के हमने ऊन साफ कर दी, इतना पराया हक आ गया, इतना शुद्ध है। एक बूढ़ी माई बिचारी इतना शुद्ध आदमी कमाने वाली, आप थोड़ी थोड़ी मिसाल भी नहीं करते। दूसरे आदमी को दुख होता है, कष्ट होता है, उसका विचार ही नहीं करते। कब सोचोगे आप, कब सोचोगे ये विचार, कब कब किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है? कौन सा समय आएगा? यही है समय, अभी मृत्यु का पता नहीं है। अचानक मारे काल अचानक चपेट गई, हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी, अचानक जरा पड़ा खट, वहां देरी नहीं चलेगी, उस समय मरना ही पड़ेगा। करो तो अभी, अभी कर लो, अभी कर लो भाइयों बहनों, समय मिला है शुद्ध होने का। और भगवान को मानो अपना है, भगवान में अपना है, भगवान अपना है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान के भजन में तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। आपका जीवन पाप में बीत गया, पर आप विचार कर लो तो शुद्ध होने दे नहीं लगती। देखो एक मार्मिक बात बताओ, है सब जितने जंतु जीव मात्र भगवान का अंश है, मूल में सब महान शुद्ध है, महान पवित्र है, महान पवित्र है, याद करने से कल्याण करे, ऐसे शुद्ध है आप मूल में। अगर आप नए पाप न करो तो आप कितने शुद्ध हो जाओगे, आपके शुद्ध स्वतः स्वाभाविक आपकी शुद्धि है। केवल निराकार दूसरा दूसरों के साथ द्वेष भैर विरोध ये अगर छोड़ दो, कितने शुद्ध जाओगे, कितने निर्मल बन जाओगे, कितने महात्मा बन जाओगे, कितने संत बन जाओगे। आपका भला होगा, आपके द्वारा दुनिया का भला होगा। दुर्विषयों का त्याग करो, सज्जनों दुष्टता का त्याग करो, क्षणता उग्रण करो, आपका भला हो, भगवान की कृपा से आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जो दो बात के लिए लगा दिए सब, संग्रह करना और भोग भोगना। इसमें पाप हो पुण्य हो कुछ भी हो, रुपया रुपया संग्रह हो जाए और भोग भोग में राजी हो जाए। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया शाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि। परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते, कब आप करोगे? अब ध्यान दो, जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, दूसरों को सुख मिले, आराम से आपके याद करने से शांति मिले। मीराबाई का पद गाते हुए आनंद होता है। मीराबाई ने एक दिन भिक्षा दी, मैंने भिक्षा नहीं दी, परंतु ये पद सुनते हैं तो भगवान में प्रेम होता है, भगवान में, और ये पद सुनने से कितना उपकार किया है। रामायण का पाठ करने में कितने लोग आए, वो स्वामी जी ने रामायण की रचना करी, इसके द्वारा कितने आदमियों का कल्याण हुआ और कितने होगा और हो रहा है, इसका पार नहीं है। इतना बड़े भाई हित हो रहा है, वे भी तो मनुष्य थे हमारी तरह, परंतु निर्मल अपना जीवन निर्मल बनाया, विवाह की हुई अपनी स्त्री को छोड़ दिया, साधु बन गए। एक दिन मिल गई स्वाभाविक, जो खड़िया था खड़िया, इधर इधर तो लोल पतला था खड़िया होता हो, रखी होती है से। उस खड़े में कई पोटे मान रखे, तो स्त्री ने कहा महाराज इतनी चीजें रखती एक मेरे को एक देते, मैंने क्या अपराध किया, क्या आपको दुख दिया, क्या मैंने वादा करी, इतनी चीजें साथ रहते हो, मैंने छोड़ दिया, केवल भगवान में लग गए। रात्रि में बर्तन रखते थे, बर्तन सो रहे जो देखा कुशल सोए हुए थे, कृष्ण भगवान भगवान राम जी लक्ष्मण जी पैरा लगाए, वे आखिर मोहित हो गए, मस्त हो गए। दिन सुबह जार पूछा, वे महाराज आपके पैरा लगाने वाले कौन है, उनके दर्शन कराओ, वो स्वामी हमारे कोई है ही नहीं। उसी दिन से मैं छोड़ दी, मैं तो छोड़ दिया, क्या भगवान को पैदा करना पड़ता है, अपने जो मिल जाए खाएंगे। ऐसी बात सुनी उनकी, विचित्र बात, वो स्वामी की बात कहां तक सच है। भगवान ने संतों ने भंडार में गए, भीड़ बहुत थी, जहां जूते पड़े थे उन्हें बैठ गए, लड़ने में ले लिया, जूती भी लेकर गए, वो खाने लग गए। बात मैंने सुनी हुई है, कहां तक सच्चे भगवान जाने, अपने का निर्मलता से अपना निर्वाह करना है। किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को श्री महाराज जिनके रामायण का आज उतना आदर है, यहाँ रामायण हुई तो भीड़ बहुत भीड़ हुई, ये सब पंडाल या दूसरे सब भर गए। राम जी के गुण कवि न हो नहीं चतुर कहाओ, मते अनुरूप राम गुण गाओ। कवि न हो भी नहीं चतुर कहाओ, मते अनुरूप राम गुण गाओ। राम जी गुण गाता हूँ मैं, कवि नहीं चतुर नहीं होशियार नहीं, महात्मा नहीं कवि तो विवेक एक नहीं बोले, सत्य कहूँ लिख काल कोरे, काल कोरे काल लिख रहे हो, कभी तक विवेक एक नहीं बोले। कितने सर्व संत हुए, महात्मा हुए, जिनके नाम लेने से अंतर्गत निर्मल होता है, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य होता है, पवित्रता आती है। ऐसे आप सब कैसे पढ़ सकते हो, बिना भाई के तरह पढ़ सकते हो, गोस्वामी जी तरह पढ़ सकते हो, भगवान के प्यारे भक्त पढ़ सकते हो। भगत मेरे मुकुट मणि हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान जी को मुकुट मणि कहते हैं, मैं हूँ संतन का दास। वो संतपना सब में आ सकता, सब सदन कसाई थे, कसाई गऊ का डगरी, हृदय से भगवान में लग गए, सच्चे हृदय से सब पाप ताप हो गए, बड़े बड़े बड़े पाप याद भी भगवान में लग के शुद्ध हो गए, आप निराश नहीं हुए, भगवान की तरफ चलने में निराश न हुए, भगवान सदा सहायता करना तैयार, आपकी रक्षा करना तैयार, आपको सब तरह की सहायता नहीं हुई तैयार, सब तरह से मेरी कृपा से आप बहुत महात्मा हो सकते हैं, संत हो सकते हो। दुर्गुण त्याग कर दो भाई, सीधा सीधा अंदर जल शुद्ध अंदर शुद्ध जल, बस अशुद्ध जी घरे भाई पराग का मतलब दूसरा हक है नहीं, वो बहुत नुकसान करने वाला है। धन यहाँ जाए कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, पाप सब का सब आपके साथ चलेगा, कितना नुकसान होगा। धन कमाया झूठ का पास जा शादी बेईमानी धोखेबाजी, उसमें कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, कोड़ी एक साथ चलेगा, पाप सब का सब आपके अंतकर्म से होगा। भगवान का नाम लो, सत्संग करो, कीर्तन करो, भगवान नाम का निहाल हो जाओ, आप पवित्र हो जाओगे, आप नहीं आपके दुनिया पवित्र हो जाएगी। भगवान नाम का कीर्तन किया जोर जोर से, जहां तक आवाज जाए वो सूक्ष्म आवाज पहुंचती है रेडियो में पहुंची हूँ, अनेक लोकों में लोग पवित्र होते हैं। सूक्ष्म जी थी बात भगवान नाम, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, यहाँ के भाइयों का यहाँ के बहनों का कितना उत्साह, कितनी आपकी सेवा करते हैं, यहाँ के माहेश्वरी, यहाँ के ओषवा, यहाँ के जैनी सज्जन, सनातनी सज्जन, सब महाराज हृदय से आपका अनुमोदन करते हैं, आपको देख करके राजी होते हैं। सज्जनों मौका है, समय है, समय सुख फिर स्थान है, काबिशा जब कृषि सुखाने, अभी मौका है, दुर्गुणा त्याग करो, पराग त्याग करो, अपना स्वयं आके उसको लो, दूसरे को दुख न पहुंचे, कष्ट न उठे, कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, सोचो सरलता से सीधा पर से सबका सुख हो, सर्वे भवन दुर्विना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागवत, कोई दुख का भागी न हो, सबके सब सुख हो जाए। सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा अगर आप विचार मन का करो तो महान कल्याण कर लो। यहां बैठे बैठे संसार में रहते हुए काम करते हुए महान निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, विष्णु मत सेवन करो, अन्न जल दोनों शुद्ध अन्न शुद्ध जल, इसे निर्वाह करो, आपके जीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप शुद्ध हो जाओगे, विष्णु से खराब हो जाएगा, जीवन को पवित्र बनाओ, कृपा करो। अब इतने दिन हो गए, बहुत दिन चलेंगे, अब आप पवित्र जाओ, दिन गए सो गए। एक माई आज मिली, उसको बहुत दुख हो रहा कि मेरे को पहले पता नहीं था, मैंने ऑपरेशन करा लिया, बड़ा पाप किया, मैं क्या बहन अब क्या हो गया, जो हो गया अब भजन में नहीं जाओ, भगवान ने भजन में नहीं जाओ, आज ही बात है, दुख हो रहा है, पर बेहोशी में लोगों के गले में आकर ऑपरेशन करा दिया। ऐसे बड़े बड़े घोर घोर पाप आप लोगों ने किए हैं, गर्भपात आपने किए हैं, जिनके घर का अन्न खराब होता है, जल पीना खराब हो जाता है, मैं भिक्षा देता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, घर में कोई गर्भपात किया हुआ न हो, एक ने भी गर्भपात किया उस घर की भिक्षा नहीं जाएगी। एक गांव की बात है, माँ जी बूढ़ा वन अच्छा रहे, उसकी बहू गर्भवती हो गई, वहां से गई बम्बई, घर घर बम्बई में गर्भपात करके आ गई, पीछे माँ जी को पता नहीं, लोगों ने कहा इसे गर्भपात किया इसने, माँ जी को पता नहीं। एक भाई गर्भवती हो गई, उसी सासु ने कहा तू गर्भपात मत कर, 30,000 का जन्म गया, अब रोजाना सासु से धरे कि आपके कारण से बच गया, अब इनका पाल पोषण करो, लड़ाई करे, 30,000 हो गया, आपके 10-15-20 होने दो, जिनके ज्यादा संतान है उसको मैं माँ कहता हूँ, माँ ये माँ है, ये माँ सब दर्शन करो, सरना में नमस्कार कर दो, माँ है माँ, इतनी डाकड़ है सर सरपड़ी, पुत्रा भी नहीं सरपड़ी, डाकड़ है माँ नहीं है, छोरों को खा गई, घर छोरों तक खा गई, इसे समान पापी है कोई, राम राम राम राम राम राम राम, क्यों तुम पाप में जाओ, क्यों कष्ट में जाओ, थोड़ा सा कष्ट भोगो निहाल हो जाओगे, ऐसे सुख में क्या बना है, थोड़ा सुख हो गया साहब, सरा थोड़ी नहीं हुए हो गए, आप पाप से वंचित रह जाओ, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, बिना कुछ दिए आप खर्च किए बिना राजी हो जाएंगे, केवल आप भजन में लग जाओ, एक भगवान का ईश्वर सत्य की पहचान से कल्याण हो जाए, छोटी सी पुस्तक है 1 रुपये की, एक पुस्तक आप पढ़ो तो निहाल हो जाओ, परंतु आप कृपा करके कृपानाथ आप पुस्तक पढ़ो, पुस्तक बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक है, 1 रुपया लगता है, छोटी सी पोथी, सत्य के ज्ञान से कल्याण, एक ज्ञान हो जाए कल्याण हो जाए, जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, अगर आप मानो कहना मानो कृपा करना, तो सुनने के लिए आए हो तो सुनते हो तो कृपा का शुरू मानो, और एकदम राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। भगवान के नाम का जप करो, सुमृत सुलभ सुखद सब काम, सुमृत सुलभ सुखद सब काम, लोक ला पर लोक निभाओ, लोक में पर लोक में सब शांति। दिन भर भटकता मेरे रोटी नहीं मिलती, और मैं राम राम करो ठाठ मर जा, 200-500 आदमी अंध पर अंध भूखा अंध में। ये हमारी देखी हुई बात है, ये केवल कथन की बात नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग गए। हमारी भिक्षा में आने वाले 25-30 आदमी भोजन करते थे हमारी भिक्षा में, गांव भर भिक्षा देता था। ऐसी बात है, आप कृपा करो कृपानाथ, पापों का त्याग करो, आपको घाटा नहीं लगेगा। झूठ खबर बेईमानी मत करो, ऐसे खबर में धन तो पाप सब का साथ आएगा, और धन सब जाएगा, कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कोड़ी एक भी चलेगा नहीं, वो सब आपका भोगना पड़ेगा। इतने बड़े नुकसान में आप जा रहे हो, मनुष्य होकर के बुद्धिमान होकर के क्या दशा होगी। चेत करो भाई हो, सजनो चेत करो, एक भगवान ले जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाओगे। मैंने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखा है, सर में अब तो बहुत लोग चले गए, पेश लोग रहते थे, उन्हें बूढ़े माजी को मैं छोटा था, खाट पर बैठे थे, चलते फिरने की शक्ति नहीं थी, बूढ़े हो गए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मैं दर्शन किए खाट पर बैठे, बेटा पोता सब काम कर रहे, माँ जी खाट पर बैठा है, घर पवित्र हो जा, घर पवित्र हो जा, भगवान का नाम लेने से याद आते हमें भी कैसे पवित्र है, भगवान का नाम ले रहे हैं। वैसे दूर दूर दुराचारों का त्याग, पापों का त्याग, अन्याय का त्याग, न्याय को ग्रहण करो, आपके घाटा नहीं लगेगा, दफा होगा। एक घाटा लगेगा तो पाप कर तिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट गाही, रामायण माया है, कौन किया तो ने कहा है कि रात दिन पाप करते हैं, लज्जा निभाने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए आना नहीं है, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही, अरे पाप कर रात दिन संतो पाप से पैसा पैदा होता, ऐसी बात नहीं है, अरे वही तो लेना नहीं हमें, हमें पाप से नहीं लेना है। ध्रुजी महाराज ने विचार कर लिया, नारद जी ने कहा कि मेरे साथ चलो, राजा मेरा कर्म मानता है, तेरे वो तेरी माँ का सब प्रबंध ठीक कर देंगे। ध्रुजी के जैसे कि आप इतने कहा गए थे, जब मैं भगवान ही तो विचार करता हूँ तो आप मिल गए हमारा ठीक है, इतने क्या हो रहे, कहाँ गए थे आप, अब भजन भर नहीं करूंगा। खटमा समाही मिले साई असल पाई धामी है, 6 महीनों के बीते बीते भगवान मिल गए, जमुना जी की राजा गए स्नान, 3 बुद्ध स्नान करता नाम जप में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लग गए, भगवान मिल गए भगवान। ऐसे बहुत जल्दी काम हो जाए, सच्चे दिल लग जाओ। आप पाप करने में तो छिप छिप करके करते हो, भगवान का वचन नहीं करते, सच्चे हृदय से भगवान में नहीं लगते, नकली करते नकली, पाप करते छिप छिप कर, असली है भीतर का नुकसान होता है। शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, पाप नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, ऋण दुराचार नहीं करेंगे, किसी का दूसरा हक नहीं रहेंगे, और का अपना हक उनसे जो है उस निर्वाह करें, शरीर कृष्ण पर रोग नहीं है बढ़िया, रोग हो जाए बड़ा थूल शरीर हो जा सूझ करके क्या फायदा। अब धनी हो गए सूझ चढ़ी सूझा सूझा, बड़े नहीं हुआ। बड़े तब होंगे जब भगवान के वचन में लग जाओगे, पाप का त्याग कर दोगे। अब बड़े हो जाओगे, पूजनी हो जाओगे, सज्जन हो जाओगे, संत हो जाओगे, घर में बैठे गुप्त गुप्त रीति से पात्र बन जाओगे। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के जस गाओ, इनमें रात दिन लगो। देखो आप कितनी पवित्रता होती है, कितनी शुद्धता होती है, कितनी निर्मलता होती है, कितनी अपवित्रता होती है। महात्मा बढ़ जाओगे, संत बढ़ जाओगे आप। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो। हे नाथ बहुत पाप हुए, मैं पाप हुआ तो क्या कैसे उद्धार करोगे। भगवान ने कहो, भगवान की कृपा से हो जाएगा। भगवान के केवल शरण हो जाए, सर्व पापे भी मोक्ष विमाश हो जाए, संपूर्ण पापों का नाश मैं करूंगा। माम एकम शरणम भजे, एक में ही शरण हो जा। हे नाथ संपूर्ण पापों से मैं मुक्त करूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी सरलता है। केवल मैं भगवान का हूं, आपको शरण मरा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भज अंतवा सर्व पापे में मोक्ष। अनंत पाप अनंत धर्मों के पाप सबसे मुक्त कर दूंगा। ऐसे भगवान के रहते हुए क्यों दुख पाओ, क्यों कष्ट उठाओ बताओ। भगवान के ऐसे रहते हुए, ऐसी कृपा रहते हुए, ऐसी घोषणा कर दी भगवान ने, मेरी शरण में जाओ, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो, सब पवित्रता मैं दूंगा। पवित्राणाम पवित्र एम मंगलान सुमंगल भगवान। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। एक एक माला में पांच बार सात बार दस बार कह दो और माला पे नाम का जप करो। हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा रू मैं भूलू नहीं, केवल आपको याद रहो। अच तो स्मरण बात रहे, ऐसे स्मरण बात रहे धर्म संसार बंधना पे कुछ चले, जिसके याद करने मात्र से संसार से मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो। सच्चे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल। सच्चे हृदय से लगो तो सही, कितना काम बढ़िया होगा, कितना काम अच्छा होगा। देवता लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, संत महात्मा प्रशंसा करेंगे, भगवान के प्यारे आपको ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा संत राहो तेरे पर तो जो राम नाम चित्त धरतो, तेरे चित्त में राम नाम होता तो अच्छे अच्छे संत तेरे को परोसा करते, भोजन कराते, आदर करते, आपके सेवक हो जाते। केवल भगवान की याद करने मात्र से, केवल भगवान का नाम लेने से आपका संत नाम तेरे पड़ता है, संत नाम हो जाता है, संत महात्मा है। केवल राम राम राम राम राम राम राम राम संत तो इतना सुलभ कोई काम नहीं है और श्रेष्ठ भी कोई काम नहीं है, सुलभ है सबके लिए। सुमृत सुलभ सुगत सब काम, सुमृत सुलभ सुगत सब काम, लोक लाभ परलोक निभाऊ, लोक परलोक सबसे सहायता करने वाले, लोक ला पर लोग निभाओ, सुमन सुन लो सुमन सबका हो, सुमन सबका हो। ऐसे भगवान के नाम में रह जाओ और व्यसन छोड़ो, खराब खराब खराब खराब स्वभाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। पापी कई लोगों पापी बढ़ा देता है, भजन करने वाले क्यों भजन बढ़ा देता है, केवल गीता पढ़ने वाले केवल गीता बना देता है, भजन करने वाले के संग से कई भजन करने वाले हो जाते हैं, लोगों का हित हो, आपका हित हो, भगवान राजी हो जाए, संत महात्मा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। कृपा करो, कृपा नाथ, अवगुण छोड़ो, दुर्गुण छोड़ो, दर्शनों का त्याग करो, भगवान को याद करो, दो बात, और सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दुख भिजाओ, सुख पहुंचाओ। शक्ति सारू सत्य सारू दत्त पाठी नापो करा, अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा करो, आपका भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, सब ठीक होगा। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पूर्ण सच्ची बात। सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, कृपा करो, कृपा नाथ। समय थोड़ा रहा, धर्म है पता नहीं है, जितने दिन आए हैं उतने दिन उम्र में से ही है। आज दिन जितने बीत गए हैं वे अपनी उम्र में से बीते, उम्र में से खर्च हुए हैं, फालतू नहीं है। उम्र में वो खर्च हो गई, आगे कितना पता नहीं, पर जितने समय आएगा 20 वर्ष या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 का, 50 का आप होंगे, तो 50 वर्ष आपका बीत गया है, अब लाभ कितना पता नहीं, पर जितनी उम्र होगी इतना तो आपका खत्म हो ही चुके, इतने आप मर ही चुके। अभी चेत करो, अभी भगवान में लग जाओ, निहाल जाओगे।